cimtaan yi nga xam ne moom la ñu wax wàcce malaaka dekkal ñi dee ñi dee wax ak ñoom ñu indi ndeg ment yi ci àll bi indi picc yi picc yi ne yonent bi yàllaa ko yónni gaynde yi ci àll bi ne yonent bi yàllaa ko yónni ñi deexoon dekki ne ñii ñi wax wax nañ dëgg malaaka yi cëppelu ne wax nañ dëgg loola lum bari bari bari maa aamanu bi muhammadin du tax ñu gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo di yàlla mooy koo xam ne kii kenn du ko jaar sàkk lim yor kenn du ko siif. soo nekkee ci ak jubar yi ba dee jotit nga defe ne day jot rek nga daal di nekk ci yàlla santaane loolu it déedéet loolu la aay yi ñu toll di jàngale yàlla soo bëggee dee ci njub dangay jéem a nekk ci njub sori ak jubadi ndax yee yërëmaa kon bi yërëm la subhanahu wa taala. bismillahi rahmaan rahim. yàlla nee na walaw annana bu fekkoon ñun nazalna ilayhim wàccee nan ci ñoom muy weddikat yeeg bokkaalekat yi bu ñu wàccee woon ci ñoom al malaikata malaaka yépp malaaka yépp ñëw jibril ne leen gis ngeen yonent bi yàlla ko yónni mikaayil ñëw daan ne jibril mii li mu wax dëgg la israfil ñëw daan ne waaw li gars yi wax dëgg la de malaaka yi di ñëw ba xaasin ñëw munkër ñëw natir ñëw ñëpp ñëw yàlla nee na du yeyam wa kallamahum wax ak ñoom almawta néew yi ñu toog fii rek fu ñu suuloon waaye waaji génn daa di ñëw nuyu waa këram ne leen yonent yàlla muhammad yàlla ko yónni du yeyam wa xasharna alayhim ñu dajale ci ñoom kulla shay in ñëpp mbir picc yeeg jargoñ yeeg xëndanduur yeeg soccantal yeeg kulla shay in xubulan ñu jàkkaarla ñoom di wax naan yonent bi yàlla ko yónni maa kaanu lu yuminu loolu du tax ñu gëm illa an yasha allah lu dul dafa neex yàlla. moo di kon suñu borom subhanahu wa taala naan ko wàcceel ñu kéemtaan ñu gëm la kéemtaan du tax a gëm ci nii te it képp koo xam ne dangaa làmbatu suñu borom dajuloo ko yaa ëpp sens ku ne ko wàcceel kéemtaan mu wàcce kéemtaan nga weddi ko ndax kéemtaan moom boo xasee ñëw muy màndarga muy wane ne yàlla am na boo xasee weddi yàlla léegi dana la mbugal mbugal moo xam ne musu ko mbugal ahadan min al aalamina walakin waaye nag aksaruhum li ëpp ci ñoom yajhaluuna dañoo réeree loolu yi walakin aksaruhum yajhaluuna walakin ra bali ru loolu ci mag ñi buñ daan jàng walakin na dañuy wax ne aksara waaye boo ne bal aksaru ngay wax ñu ne kin ra bali ru walakin waaye aksarahum li ëpp ci ñoom yajhaluuna xamuñu mbir moomu ni mu demee ay juhala lañu kaza wa kazalika nii ma la def nag mu ne yonente bi salallah sallam lii la dal nii ma def ak yow jaal naa lañ yàgg a defee li kulli nabiyin bépp yonent aduwan noon cheyatin al jin insi wal jinni cheytaane nit ñi ak cheytaane jinni yi mu ne yonente bi salawatullahi wasalaamu aleyh bul defee ne dama laa beral loxo wutal la ay nooni jinni ak nooni nit déedéet kullu nabiyin bépp yonent bu yàlla mësa yónni rek danga am ay nooni nit ak ay nooni jinne baat bi it du jàpp rek yonent rek mooy képp ko dog yoon wi yàllay jaarlu yaay tàmbalee am cheyatin al insi wal jin koo xam ne kii dogloo yoon wi yonent yi doon woote ñëpp ay xarit ak yow ku dëng ku nekk yaay ëpp ay xarit ku jub boo xasee jub ñu jubadi ñëpp dañ lay noonoo soo xasee jubadi nag comme jubadi moo gën a bëri ci kaw suuf ñu jubadi ñëpp dañuy xaritoog yow boo dee jàng alfatiha bay wax ihdina sirata al mustaqim loolu aw yoon la al maghdubu alayhim fan jaar aw yoon la addaluun fan jaar aw yoon la comme ñetti yoon ñoo am te wenn yoon wi moo jub loolooy tax ku fa jaar da ngay wéet nga bëri ay noon wa kadalika jaalna li kulli nabiyin aduwan cheyatin al insi wal jin ay cheytaane nit ak cheytaane jinne cheytaane nit mooy képp koo gis mu lànkal yàlla tëral cheytaane la loolu mooy tekki cheytaane maanaam buñu bo déggé ñu né baatu cheytaan rek limi tecc moy ku lankal yalla bo yoron auto bu amul frein auto bu amul frein cheytaan la bo yoron fas buy mam cheytaan la radio bu pan cheytaan la manam cheytaan moy lu nunguut liñ koy doyé lepp lu nunguut liñ lay doyé yow cheytaan ngay tekki lool nak da am ci insi muy nit ñi am ci jinné yi ñom ñaar ñepp ñoo am nit ak jinn nak ñom la suñu borom tabaaraku ta'ala bind ngir bu yom la xiyamate mu régler len ta nafrahu lakum ayyuha faqalan moy nit ak jinn ñaar ndiji bop yi siyaatu al-ins wal jinn nak dañuy nek nonu kon kep ko xamne ki da nga top li sababu borom tabaaraku ta'ala teural bu ko defé yuhi dañuy deeyante yuhi day day ba'dhum lan ci ñoom ila ba'din ci lan dañuy wahyu shaytané yi di wahyu jinné yi di wahyu shaytané yi lañ lan di wahyu zukhrufal qawli wahju neex waye khururan ci wor mu nga nit ñi da fay am lu ñuy soxla ci seen morom nit ñi jinné yi di leen ci dimbali jinne yi am lu ñu soxla ci seen moromi jinne yi nit ñi di leen ci dimbalé yuhi ba'dhum ila ba'd su fekke ne ben way dafa nek ab jawarkat yo ay pétawam li tax mu lay wax lu nek deug moy yuhi ba'dhum ila ba'd sughruf al-qawl moy jinne mo koy wax yu leg leg nga am lo xalat ci sam xel rek bi nga ko xalaté rek jinne fakk ko dem sanni ko ci am xelam nga ñew rek mu wax la ko mu dal di yem kep ci la nga doon def da ngay xey dem ci poste ba tire fa xaliss ñew bi nga ñewé sa kër di sétlu ji jinné daal di jël loolu information bobé sanni ku ci bop gisané kat bi ki pétaw nga ñew mu sanni pétaw ni la yow da tay nang nga xaliss ñen nak légui ki fum xamé affaire mën nga xaliss ndekati jinné mo jël affaire yi sol ko ci bopam nga ñew mu wax lako motax séti len day tekki ak wedd yalla subhanahu wa ta'ala waye yow mi dul dund yoy do ci xam dara yuhi ba'dhum ila ba'd zughruf al-qawl motax it fo fek nit ñi ni ci nek ay shaytané dañuy mëna tassu lutax parce que sughruful qawl lolu nga xamné jinné mo koy wax yu nit moy tax wax la juro xamné danaka du tégué fenn waye ñi fara ci walu gogu daf leen di neex lu wax ja ñak ñak solo neex ci ñom ndax wax yu la tey day deugër ndax wax yu bu joggé ci yalla ñew ci nit da fay deugër sharia lay doon ndank la ko yalla wax té day gaaw wahyi bu joge ci jinna it ñew ci nit noni lay mel li la mutal rek moy wahyi bu joge ci jinne te jëm ci nit du am garantie su ko defé wax yoy yoy tax ngay deg ko xamne ki limuy wax janguko dugul fuñ koy jangalé waye fum taxaw man na fanande kebatu di kebatu bu beut set wetch te du joom ci limuy wax dara tabarakallah nit ñi nak di contane ci lamuy wax dik ci lool momit jaral na len sax leg leg ñu wut ab xaaliss jox ko ndax mu waxal len wax yoyé tabarakallah waye de nga de wa kadhalika ja'alna ni lañi defale li kulli nabiyyin ci bepp yonent luñ koy defal aduwan non noni fan shayatin al-ins shaytani nitni wal jinni ak shaytani jinni lutax mune yuhi da fay wahyu ba'dhum lan ci ñom ila ba'd ci lan dañuy wax yonte jinne yi di wax yu nit ñi nit ñi di wax yu jinne yi luñ lan di wax yu zukhrufal qawl taru wax ghurura ci gor walaw sha'a rabbuk bu neexon sa borom ma fa'aluhu duñu ko def bu neexon yalla jinne du wax yu nit nit du wax yu jinne waye suñu borom tabaaraku ta'ala mo baye nunu aduna ci ngir mu nek ay nattu ñu seet ba xam nit ñi nga xamne ño fi nek nan lañuy def motax iblis su xeye ba gayam liggey nga deg kenn ci ñom ne adalaltu sahibi kasa wa kasa fa adlil anta fulan kasa wa kasa buñu xeye dañuy wax ne diw kat man mul nu ko dara yow kon kay nga dem ca nun lañuy def nit ñi waye walaw sha rabbuka bune kon sabrom ma fa'aluhu duñu ko def kon nak fazarhum bayilen wama yafturuna ak li ñuy sos bayileen rek wama yafturuna ak li nga xamne ñu ngi koy sos buñu tassek seen borom subhanahu wa ta'ala dañu ko reccu ñom ñep nugo yow nak nga xamne sa borom subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne mo gaddu sey bir nak walitasqa agit nak mu baye ko nop walitasqa walitasqa moy da koy deglu deglu ñu xamne wi bo don raf ci wetam sax mën na yaang yaq limay deglu manam wahyu jinni buy ñew ci nit diko ko wahyu ay taasu wala ay taquran lola boko bëgge yaq nit ki dalay wax ni mukk bul ma yaqal limay def moy wali tafqa moy bu koy deglu da koy cialantu ni ñi wara deglu alquran mom namuy deglo le lola koy raw wali tafqa ilayhi afidatu allazina la yu'minun wali tafqa agit ngir na jeng ilayhi jëm ci wax jojje afidatu allazina xolu ga yi nga xamne la yu'minuna bil akhirah gëmuñu al akhirah ku gëmul al akhirah mom la yoyu du neex ñaare su nit gëmé al akhirah yoyu du neex ci mom fum tok deg ko fa day jog ndax ñaar ben xol yalla du ci def ñaari mbir ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi xol bu bëgg yalla lol ak xol bu bëgg nonu yalla lol suñu borom subhanahu wa ta'ala du boole ñaar yu ci ben xol xol bu gëm al akhirah it day bayyi xel mbir ya nga xamne moy taxa dem al akhirah wala bok moy taxa soy fofé ci al akhirah nugo walitasqa agit na jang ilayhi jam ci wax ja afidatul ladina qalu nya nga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah fo fek ñi gemul al akhirah waxi taaf rek mo len di neex waxi taquran rek mo len di neex waxi yoyé tabarakallah mo len di neex ñi gem al akhirah nak ñom alquran mo len di neex ay hadith mo len di neex ay warate mo len di neex motax ñaari groupe bi fuñu mëna nek rek nga malena ragne tabarakal groupe bi jëm ci nday jor li mo len di neex groupe bi jëm ci jamoñ li mo len di neex yalla na yalla bolé ñu ci groupe ba nga xamne ñoy jëm nday jor wali yardawhu agit ñu contane ca wali yardawhu agit ñu contane ca taaf ya nga xamne mom la jinni di wahyu ñi nga xamne ñoy ay gaayam ci kaw suuf wali yaqtarifu agit ñuy sakku ñuy faggu ci bakkar ma hum muqtarifuna lañuy faggu ñom jinn ji lankal yalla ba nek sheytane day fexé momit limuy faggu ci djubadi mu fexé ba yow tamit ngay faggu lu tol non ci djubadi ndax nit ko xamne ki dafa nek ci lu djubut ñaare bu sañon lam nek ñepp and ci ak mom nek ci ndax ñu bokku yam wali yaqtarifu ma hum muqtarifun moy bu ko wurene mom nañu doon wax ca jamono yagga ya picc mo xamne gannaaw ga dafa lak su sañoon picc yépp seeni gannaaw lak picc mu lak ginaaw bu sañoon gannaaw picc yépp lak tabarkal wala yaqtarifu ma hum muqtarifun masna len ko misal ci waji ando nak moromam te ñom ñaar yalla na tolen ab gis ñu dem ci bitigu jambour di fa fa ci sigir bi kenn ki dugale ñu ne tapit loxo ba ka ca def daf ne ko diw mu na mu ne ko dugalal affaire bi deugar na de te mom dag nañ loxom ba pare oliye mu ne morom ji dañoo dag sama loxo munuko dugalal affaire bi dafa deugal ndessane mu dugal loxom waji japp loxo bi nek diko dag comme ne bëndefun ku ñëk ki te faaka bu ñewut muneko bala bayyi dafa melni sama loxo bi ndax dag nako legi gis nga suñu borom tabaaraku ta'ala limuy misal ak limuy jangale ni mu léré képp ko xamni ki da nga nek ci li yalla tabaaraku ta'ala di santane bo sañon ñepp nek ca waye ku nek ci safane bo sañon ñepp fekk la ci safane nga and ak ñom yowul khiyam ngeen taxaw loxoy neen te lolu baxu mu ne ko na nga wax ñu le afa ghayra allah ndax keneen ko dul yalla abtaghi la yasakku hakaman ab atekat ndax damay fekk keneen ko dul yalla manan ko teureulal ma nimay atewo afa ghayra allah atlubu qadiyan bayni wa baynakum mushriku quraysh lañu ko waxon waye dafa yaatu ba wess ko modi suñu borom subhanahu wa ta'ala alaysa allah bi ahkamil hakimin xana yalla dakuta atti atti kadi ah kay ndax mom moy al adil moy ko mandu ki su terele rek tabarakallah kenn ku nek da nga xamne li moy saq ci mbir mu kon nak afa ghayra allah ndax kenen ku dul yalla abghi abtaghi la yasakku hakaman mu nek atti kat wa huwa allazi tam moy ki nga xamne anzala ilaykum mo wacce ci yeen al kitaba tereba mo wacce ci yeen terebu leer bi di alquranul karim gëna leer lepp lu leer gëna takale deug bam leer nañ ni wolé li nga xamné modi njubadi bu ñepp xam ko mufassala muy lu tekantal mom téré bi lepp la tekantal min al baqara ila an-nas tabarakallah wala min al fatih walladhina ñinga xamne ataynahumul kitaba jox nañ len téré bi dal qur'an wala walladhina ñinga xamne ataynahumul kitaba jox nañ len tawrat ma injil ñom ya'lamuna wurna len ne annahu alquran ji munazzalun min rabbika dañ ko wacce mu joge ci yalla bil haqq ci deug alquran ji ñi nga xamne amon nañu téré al yahud wa nasara ñom xam nañ ne alquran ji yalla ko wax ndax ku dud yalla mënu wax wax ju melni alquran yalla non na bu ngeen bëgge ma bayyi yunus bi alayhi salatu wassalam jappalen moy waxal len ma ben aya kep ma bayyi ko jappalen bam ko waxe legi junni at la ak ñenti téméri at afuk ak juroom ñatt musuma deg ko wax aya ju melni ben aya bal qur'an man musuma ko deg musuma deg ku ni deg nako kon nak lolu woor na ne annahu munazzalun min rabbika woor na ne mi ngi wacce ci sa borom bil haqq ci deg amut len lo xamne li melna ni alquran ci deug wala ci neexit wala ci djub ndax alquran bokku na ci li wonene deug la yalla ko wacce suratul labin tabadiyada ben waye di dundu buñu wax abul lahab yalla ne ko yow da nga dug sawara yak sa jabar lolou leer yonenti bi ñew ne ko wax la ilaha illallah dug aljanna alquran deggu gim deggu taxna abul lahab banim de wuxut la ilaha illallah jabaram wuxut la ilaha illallah alquran degg la kon la alquran waxon ba legi liñ japp moy abul lahab mom ma nga ca yoon wo mom mo jabaram di waxu wi sayasla naran zat lahab wamraatuhu hamalat alhatab yoon won jaaron ñom ndax bu ñu ne won la ilaha illallah rek ñu ne ah dani commencé sikki sak ne ki de alquran mo ne ko da nga dem sawara te yunit bi neena ko ku wax li dem aljanna legi na nuñ koy atté motax ba nim faatu wuxut la ilaha illallah buñ ko waxaan waxal la ilaha illallah du wax ne duma wax la ilaha illallah ne kon wax nako day wax duma ko wax loolu la dañ wax musta wax muk la ilaha illallah kon nak fala takunan bul bok minal mumtarina ci ñuy sikki sak nan alquran yalla ko wacce ak wacce ko bul ko sikki sak muk fala takunan min ash-shakin abu sa'ud neena ca tafsiram ba wa hadha min bab at-tahyij wal ilhab wa khayr al-khitab lir-rasul wal murad bihi al-umma abu sa'ud ca jukki ñentel ba khatum ñaari témer ak juroom ñaar ak ñent la wax wax joji neena khitab bi de ñu ko jëme ci salawatu sallallahu alayhi waye nam ci xetam wi yeb kon amul kenn ci ñun ko wara sikki sakka ndax alquran yalla moko wacce wala deet woor na ne yalla tabaaraku ta'ala mo wacce alquran ji wa tammat matna kalimatu rabbika sawahi borom wa tammat matna lañ ko don doye kalimatu rabbika sawahi borom sidqan wa adla sidqan ci deggu ci limi xibaar wa adla agit manu ci li nga xamne mom lay atté alquran ji nonu la tamma kalamullahi almunazzal sidqan fi ma akhbar wa adlan fi ma qada wa qaddar alquran lim wax deug la wa adla lim wax lu mandu la tabarakallah boko topé bañu ko tambalé ba légui la mubaddila li kalimatihi la mubaddila safar ci amut li kalimatihi ci wax yalla la mukhayyira li hukmihi wala radd li qada'ihi kalimatillahi muy wax yalla modi ni yalla terele kaw suuf loi moy liñuy firé kalimatillahi la mubaddil li kalimatillahi wéccax ni kalimatillahi kenn munuko modi gal mom nga defar ko bam ma tek ko ci kaw jeri ji diko jow du am ba ba aduna tukki waye it nak safan ba du am muk ndox dal bo ci duggé so munte fe bo muy tuddu bax ci yow suuf ci it nak ni ngay doxé ci suuf ci doxé ko ci geej gi lolu mom sa bu amé rek xar bax lay tekki waye du tekki tabdilu kalimatillah motax ba fi nek ni ku xif lek rek moy fajj sa xif kuma nan rek moy fajj sa mar waye dama xif ñu jox la ndox ngay naan, dama mar ñu jox la ceeb ngay lekk, loolu luwaayu soppeekoogul. Bokk na ci fi mu nekk ba bisu tey bii, boo demee ca seetu ba xool ko, sa loxom ndeyjoor bi mooy nekk càmmoñ, sa loxo càmmoñ mooy nekk ndeyjoor. Loolu bu ngeen ko soppeegut, bu ngeen li feek soppeegu leen ko, kalimatillahi subhanahu wa ta'ala muy tëraleen yi mu tëral ci kaw suuf, mënuñu koo soppi, ndax yàlla wa huwa as-sami'u moom mooy aji dégg ji, al-alim mooy aji xam ji. As-sami'u mooy aji dégg ji ba lub jaam wax mu dégg ko. Képp ku ne ci ñun soo waxee dégg na ko, ndax yàlla du déggee nopp suñu mel nii suñu nopp yii. Fu waaye mën a nekk lum ruqe ruqe soo waxee suñu borom dégg na ko. Looloo tax boo gëmoon ismullahi bi ñu tuddee yàlla kuy dégg la, doo wéet di jëw. Yàlla as-sami' mooy aji dégg ji, te day tere jëw. Nga wéet di jëw mooy kon yow gëma guutu yàlla wi ñu wax as-sami'u aji dégg ji. Yàlla al-alim mooy aji xam, moo xam mbiri jaamam yépp, kenn ku nekk fa nga nekk. Soo gëmee ne yàlla mooy al-alim turam woo yi nga gëm ko, soo wéetee ak yëfi jaamur doo ko jël, ndax suñu borom mi ngi la tiim bi ngay sàcc yëfi jaamur yooyu di ko jël def sa poche. Donte borom yëgu la. Su boobaa ñaari tur yii ci turi yàlla yi ak turam yépp lenn lu ci nekk bu yunent bi naan ku leen mokkal dugg aljanna, waxul nga man lee natari, waxul man ahfada man ahfaaha la wax, mooy da nga koy peeg xam maanaa yi, xam li muy tekki te dund ko. Boo ma ne boo gëmee ne yàlla mooy as-sami'u aji dégg ji, loo wéet wéet wéet da ngay xam ni mi ngi lay dégg. Soo gëmee ne mooy al-alimu aji xam ji, loo wéet wéet wéet doo jël loo moomut, doo dugg ci loo xamut, doo nekk ci li muy tere, ndax ñaari baat yooyu dalay tiitloo. Comme loo wax dégg na ko, loo def xam na ko, kooku kenn mënu koo nëbbutu. Gis nga koor gii di ñëw fi mu nekk nii, bu fekkoon man ngeen di wooral, man mii toog fii tey te gisuma leen, da ngeen dugg seen néeg naan seen ndox, lekk seen mburug chocolat, daal di génn di sereti. Koo gis ne ko damaa woor parce que sàll mooy woorlu. Waaye du man, dafa am kenn koo xam ne ki mooy as-sami'u mooy al-alim. Boo duggee sa néeg, boo guuxee ndox moom dégg na la, soo guuxee ndox moom xam na la. Loolaa tax koor mënisu cee ñistal ay tappale lu ci nekk. Kon yàlla mooy as-sami'u mooy al-alim. Benn bu ci nekk nag mu def ci liif ak glaam. As-sami'u mooy kii dégg, te déggam amul fu mu tàmbalee, amul fu mu yem, te du tax mukk. Al-alimu mooy aji xam ji nga xam ne kenn jàngalu ko, génnewul ci benn université subhanahu wa taala, kenn jàngalu ko. Kim jàngal kuu ko raw ñin jàngal, kim jàngal muy sallallahu alayhi wa sallam mam ne ko iqra, kuuku moo raw képp kun jàngal. Kon nag subhanahu wa taala as-sami'u al-alim. Soo boolee as-sami'u al-alim muy ñaari mat encore. Lépp la xam, lépp la dégg, mu nekk ñaari mat ci moom subhanahu wa taala, yoo xam ne kum nekkul ci yow munu koo wóotu moom suñu borom. Mu ne nag boo mu fi bàyyi rek toppi ñeneen. Wa in tuti' soo toppee aktara man fi l ardi, li ëpp ci waa suuf, li ëpp ci nit ñi suuf, boo leen toppee yudulluuka an sabilillah, ñu sànq la yoonu yàlla. Suuf ba baa adduna tukki, ñi wedd yàlla ñooy gën a bëri ñi gëm yàlla. Juróom ñaari milliards lañ mbaa lu ko ëpp, benn milliard bi moo gëmagum suñu borom subhanahu wa taala. Noonu la yàlla bindi mbir yi. Li ëpp ci kaw suuf soo leen toppee sànku yoonu yàlla bi subhanahu wa taala. Junj naa ko léegi. Ihdina as-sirata al-mustaqim benn yoon la, al-maghdubu alayhim yoon win jaar wenn yoon la, ad-dalluna yoon win jaar wenn yoon la. Léegi nag al-maghdubu alayhim ak ad-dalluna muy ñaari groupe, ñaari groupe yooyu ñoo ëpp benn groupe bii. Moo tax bee ay milliards la, bii nekk benn milliard wala milliard bu manqué. Moo tax it nag saa boo nekk ci milliard bu manqué bii ak wéetaay ci ngay nekk, da ngay fexe ba wéetaay googi nga bañ koo yëg, bul gestu, bul tey, bul yoqat, ne ci rek ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladina an'amta alayhim, rek di ko baamtu te góorgóorlu ca. Lu tax? Ndaxte wa in tuti' boo toppee aktara man fi l ardi, li ëpp ci ñi ne ci kaw suuf, yudullunaka wala yudulluuka, dañu lay sànq an sabilillah, ci yoonu yàlla yi nga réer sànku ji. Lu tax? Ndaxte ñoom in yattabicuuna toppuñu illa zanna lu dul njort. Képp ku jaarut fi yàlla jaarlu nee na tuppuñu lu dul azanna njort. Njort nag ci xam-xam, waxoon naa la ca ba ñuy door ne la dafa am lu ñuy wax al wahm al shakku al zann al yaqin. Al wahm moy defé do ma dama su nekk ci defé na xam xamam ci walu sharia moy kon kaaru xam xam la am. Bu fekke dafa nekk ci shikki sak su boba mi ngi am genn walu xam xam. Bu ñëwé ci zannu trois quarts xam xam la am, waye trois quarts xam xam taxu am xam xam motax zannu kenn ci jaamu yalla. Su ko defé kon al yaqin nak ci lañuy jaamu suñu borom subhanahu wa ta'ala. La mune kon yattabi'una tuppuñu illa zanna ludul njort wa inhum ñom nekkuñu illa ludul yaqrusuna bi wax wax judul deug. Yaqrusuna batu yaqrusuna nak ñemewuma ko tekki ni muy tekki ci ab radio wax judul deug la waye bukku nak waxo deug limi tekki tabarakallah buñu ko waxe xeyna ñu ne yeuf yi nak epuna waye yaqrusuna moy bo boy xulo ba mer ni ngay waxe waji waxo deug moy yaqrusuna wa inhum deet ñom inna la dut yaqrusuna ñi wax lu dul deug. Inna rabbaka sa borom huwa a'lamu mom rek xam man yadillu an sabilihi ku sanku aw yonam ndax teul nu yoon wi xam dimension bi xam lu ngor beug yeb ku tege ci kaw yonam xam na la ku jadd aw yonam xam na la motax mune inna rabbaka sa borom huwa mom rek a'lamu mo xam man yadillu an sabilihi ku sanku yonam jadd ko huwa mom rek nak a'lamu mo xam bil muhtadina ña tege ci yoon wa waaw mom mo teural yoon mi ñu tuddé siratal mustaqim. Ku xey ku nekk su fajaré nga ñaan ko ko ñaari yoon ci rakkay fajar yi ñaan ko ko ñaari yoon ci rakkay suba gi ihdina siratal mustaqim ba mu ñent yoon nga xey nongu nongi neena li ngeen di yendo dama man rek ma xam ka xeyoon ñaan ma ihdina siratal mustaqim te tege ca ak ka xeyoon ñaan ma ko te tegi ko huwa a'lamu man yadillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin mom rek mo xam ñi nga xam ni ñu jup tege ci kon yoon mu ne kon dama ne fakulu lek len mimma zikra smullahi lepp lo xamne ray nañ ko te tuddu ca turu yalla alayhi ja ray ga lepp lu ñuy rendi te muy lu dagan xar nak bay gelem ak yoy yi nga xamne tuddu nañ na dagan na ñu rendi len tuddu ca turu yalla fakulu lek len. Buñ ca tuddé turu jinné bu len lek, buñ ca tuddé turu gey bu len lek, buñ ca tuddé turu awrab bu len lek. Fakulu mimma ca la nga xamne zikra smullahi alayhi in kuntum su fekke nek ngeen mu'minina di gëm bi ayatihi ci teureulum yalla su ngeen gëmé leer lay teureul luñu rendi te tuddu ci turu yalla lek len. Su ngeen gëmul nak leer lay teureul bañu rendi len te tuddu ci turu yalla ngeen lek yalla leena su boba nak yeena du man. Wama lakum mu yeen lu ngeen xewle sax alla ta'kulu ba ngeen di baña lek mimma zikra smullahi ali ci luñu rendi te tuddu ci turu yalla lepp duñu lende kay te duddu ci tur yalla lek len dagan na wa qad fassalna lakum taqantalal nañ len ma harrama alaykum lisyan borom aramul ci yeen tudon nako ca ya nga xamne moy la dagunu ta lek ci suratu maida mu ne kon nak comme tudulon na len ya nga xamne aram na ba nopi kon nak luñu rendi te mu dagan ten tuddu ci tur yalla lek len illa matirtum ilayhi ludul li nga xamne loru mo len ci taxa duggu te moy medd mo dem ba ci Allah ba nga gis ko nga wara lek ti gisulo lek su baba legi loru ga man na tax nga jël ci lak ci lek nab ci yobal bo gisee len lo lek nak bang ko gisee rek la nga yor la dadi haram ci yow mu ngok al halalu bayyinun wal haramu bayyin wa inna katiran lu bari ci nit ñi lay dulluna dañuy sanke bi ahwa'ihim ci seeni banex bi ghayri ilmin ci lu dul ben xam xam neena bari waana doom adama yi ño xamne dañuy sanke ci seen banex al faqru razi bo demé ca mahasinu ta'wil jukki jurom ben ba xatum ñaari junni ak ñeenti téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñeent nee na aaya jii day wane ne mu di wa inna kasiran la yudulluuna bi ahwaayihim bi xayri ilmin, day wane ne wax ci diine bi mu jara di taqlidi haram. Diine lislaam kenn du ci wax, ci kaw rek toppandoo dégg naa benn waay waxoon lii. Kenn du ci waxit ci kaw.